Dobrý večer, vítejte u dalšího vysílání podcastu Sinus FM. Protože jsem si říkal, že furt říkáme dobrý den, takže řeknu jednou třeba dobrý večer. A natáčíme podcast večer, takže vítejte u dalšího dílu Sinus FM. Za mikrofonem vás zdraví jako obvykle Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. A jako obvykle Lukáš určitě bude mluvit víc než já, protože mě není moc do řeči. A téma jsme tentokrát nevybírali, téma si vybralo nás. V Barceloně totiž probíhá jako každoročně velká výstava, nebo probíhala v týdnu velká výstava mobilů MVCčko. A my jsme teda naznali, že si povíme něco o nových telefonech, které se na nás valí. Nebudeme teda probírat úplně každý model, to bychom tady byli asi ještě týden, ale vybrali jsme tak to nejdůležitější a nejzajímavější a dlužno dodat, že tentokrát to nebylo tak nezajímavý. Já jsem chtěl říct na začátku tohohle podcastu, že celá ta akce je hrozně diskutabilní, ale možná, že letos jsme byli i mírně překvapeni a že jsme tam viděli něco zajímavého. Je tam něco zajímavého, Lukáši? Je tam hodně zajímavých věcí. Jo, ještě na začátku bych se měl přiznat, že budeme trošku podvádět, protože zatímco my to točíme, tak ta výstava ještě běží, ale shodou různých okolností to prostě musíme natáčet dřív, takže jsme třeba zmehli akci Xiaomi, který měl představit nový telefon Mi 5 a zároveň máme na výstavě Radka Bábíčka, ale právě ten nám ještě nedodal svoje první dojmy, o kterých bychom mohli mluvit, který bychom mohli rozebrat. Takže to bude takový jenom spekulativní o tom, co si myslíme, jak to bude fungovat, jak to bude vypadat, ale ty reální zkušenosti ještě nemáme zatím tedy. No ale jak si říkal, ta výstava byla letos fakt zajímavá, i když samozřejmě vždycky na těchto akcích je spousta různých vaty a výplní a produktů, které prostě jsou jenom jednoduchými, prostými nástupci svých bývalých modelů, nebo těch starších modelů, ale teďka ať už Samsung, LG, Sony a další firmy, tak předvedly hodně takových jako zajímavých věcí. No, dostali jsme se do toho bodu, kdy ty smartfony jsou na takový úrovni, že už když se tam dá novější procesor a jemnější displej, tak už spíš jako si říkáme, pane bože, proč? Vyšší rozlišení akorát to zvyšuje spotřebu a ten výkon roste takovým způsobem, že ty telefony se zahřívají, ale možná jsme se taky dostali letos do bodu, kdy teda ty výrobci pochopili, že je potřeba inovovat a zkoušejí docela zajímavé jiné věci s těma telefonama, tak aby to nebyla nuda. Mě tedy překvapilo, že příjemně, že nikdo neskoušel zase 4K display jako loni, když to nebylo na MVCčku Sony, který tam v té svojí Xperii Z5 Premium, tak 4K display mělo zbytečně. A ti ostatní výrobci jsou si toho asi vědomi, takže zůstali u toho jako QHD, který je taky jako možná zbytečně vysoký. Ale já bych začal u toho Samsungu. Ty jsi říkal, že teďka už na těch procesorech a tak nezáleží, ale zrovna Samsung představil chipset svůj novej Exynos 8 Octa, ve kterým má poprvé svůj vlastní procesor, vlastní návrh, 4 vlastní jádra. Už nemá tak ty referenční jádra od ARMu, ty Cortexy, ale má vlastní M1, který jako bude určitým způsobem kompatibilní, protože tam má tu instrukční sadu stejnou, jako, nebo to používá toho ARMu, ale prostě celý ten návrh je vlastní. Podobně jako Apple si dělá vlastní jádra, nebo Qualcomm si dělá vlastní jádra. A podle prvních testů to vypadá, že to je docela jako nabušená mašina, a že to bude výkonnější než ten předchozí model a že bude i úspornější. Ale to je taková jako spíš zajímavost u těch telefonů už ani tak, nebo u těch high-endových zase tak ten výkon neřešíme, protože už jsou všechny dobrý. Ale co se mi u Samsungu líbí, takže on se poučil z toho loňska. Galaxy S6 byl už hodně dobrý telefon, už skoro dokonalej, ale bylo tam pár takových věcí, kterým vrazili kudlu do zatím svým uživatelům, protože vynechali voděodolnost, kterou měla S5, vynechali čtečku paměťových karet, kterou měla S5 a S6 ne. No ale to staré tohle všechno vrátili. Ten telefon vypadá stejně, má pořád stejný displej, ale prostě je nabušenější. Vlastně máš tam najednou zpátky tu voděodolnost, máš tam tu čtečku, zůstalo tam bezdrátové nabíjení, zvětšili tam akumulátor, přitom ta hmotnost nebo ty rozměry jsou víceméně pořád stejný, ten telefon vypadá stejně, jak je trošku zaoblnější. A prostě jako ladí ten klenot, který mají a už fakt tam tomu se nedá skoro co vytknout, až na třeba drobnost, jakože uživatel si nemůže sám vyměnit akumulátor, což jako z různých důvodů pořád někdo očekává nebo chce to. A ještě tam pořád nemají ten USB-čkový konektor, ten oboustranný USB-C, což je nejspíš dáno tím, že ještě asi neexistuje v té vodě odolné specifikaci, a tak proto tam je ten klasický micro-USB. Takže vlastně oni si to nechávají, aby za rok mohli říct, že Galaxy S8 revoluční novinka, máme tady USB-C konektor, už nemusíte ten kabel řešit, jakým směrem ho tam připojíte nebo jakou stranu. No. Jo, paráda. Takhle nějak to bude. Já myslím, že už tu Galaxy S8 už můžeme jako navrhnout, tak asi bude vypadat, jo, že tam poladějí za pár takových jako dalších drobností a vlastně máme to, jo. Teď už se tam fakt jenom jako na tom papíře se tam kreslí ty detaily, ale jinak co je teda zajímavý, zase display tam asi jako stejný jako byl minulé, ale má novou technologii, něco jak má Glance Screen, jak mají Nokia nebo ty nový Lumie od Microsoftu, takže máš prostě pohotovostní obrazovku, na který vidíš hodiny a nějaký zmeškaný notifikace a vidíš, že tam pořád, aniž by to mělo nějaký jako dramatický vliv na spotřebu, což je fajn, protože ty máš asi Glance Screen rád, že jo? Já bez něj nedokážu žít, no. No, já ji mám rád taky a Samsung už to má taky, takže jako fajn. A dalším takovým zlepšovákem, a jako až je to až paradoxní, že všichni teďka výrobci se snaží dávat nový foťáky, který mají vyšší rozlišení a všechno prostě lepší. No a Samsung najednou prostě zmenšilo rozlišení. Ten S6 měla 16 megapixelů, S7 má 12 megapixelů, navíc používá větší čip a má světelnější objektiv. Prostě jako paráda, jo? Oni fakt jdou tím směrem logickým, nebo prostě nesnaží se honit tam nějaký jako fakt ty megapixely, ale jdou za tou kvalitou, protože najednou zvětší ty jednotlivý světlo citlivý buňky, takže to pochytí více světla, bude to citlivější, bude to líp fotit za šera, jako v tomhle jako Samsung mě letos hodně potěšil, navíc zachoval skoro stejnou cenu, nebo vlastně úplně stejnou cenu jako loni, která je sice vysoká, ale třeba teďka si to uživatelé můžou omluvit tím, že v těch předobjednávkách tak dostanou zdarma ty brýle pro virtuální realitu. No, jako Samsung umě letos na jedničku teda. Nehledě na to, že tam třeba i dal větší baterku, což taky jakoby je plus, že jo? No, to jsem, myslím, že dokonce říkal, takže. Jo, aha, tak to jsem možná zapomněl. Ten telefon je pak, nebo ty dva telefony jsou o milimetr tlustší, což fakt není žádná míra, je to přesně to, po čem jsme tady volali v nějakých minulých podcastech, že klidně ti to o fous tlustší, ničemu to nevadí, ale větší baterka se prostě hodí. Jen teda někdo může být zklamaný, že loni byla S6 a S6 Edge, měli stejnou úhlopříčku, takže byly stejně velký, ale letos je S7, která má těch 5,11 na palce, to je ta klasická, ale ta s tím zaobleným displejem, ta S7 Edge, tak ta už je větší, už má 5,5 palce, takže ten telefon je větší a kdo chtěl jako menší a zároveň s tím zahnutým displejem, protože jako na první pohled to vypadá mnohem líp, tak hold si musí jako zvyknout na nový telefon, na větší telefon. No, ale rozlišení teda je na obou těch telefonech stejný. Jo, jasně, no. No, takže ještě vyměnitelnou baterku a bude to dobrý. No, tam s tím bude asi problém, to by museli změnit úplně tu konstrukci a já myslím, že tohle se přeceňuje, že spíš výrobci půjdou směrem toho nějakého rychlonabíjení anebo powerbank, ale to ta výměna akumulátorů, že není až tak praktická. Já spíš tohle myslím z důvodu, že prostě ta baterka po dvou letech může být dost odkráglovaná, aby si ji mohl vyměnit, víš? Jako vždycky tam můžeš tu baterku nějak vyměnit, vždycky ten telefon jde nějak rozebrat, protože byl i smontován, jo, ale tam jde o to, že uživatel si ten vymění jednoduše. Právě. Ale složitě nějak se k tomu dostane nakonec. No, spíš to pak pošleš do servisu a to už se zase prodraží, že jo, zbytečně, takže. Ale po dvou letech to neposílá ani do servisu, to se to každý vymění sám, protože to je drahý. No, ale když to právě nejde, že jo, o tom jde. Když si koupí baterku, hodí to tam a nazdar. No, ale pokud je ten telefon tak blbě zkonstruovaný, že se k tomu skoro nedostaneš, tak pro většinu lidí to může být neřešitelný problém, že jo. No, tím se vlastně dostáváme k druhému mobilu, o kterém budeme mluvit, to je LG G5. Jak jsme u Samsungu říkali, že brousil ten diamant, že zachoval v podstatě stejný vzhled a jenom vylepšoval to, co se nelíbilo uživatelům loni, tak LG v podstatě zachovalo to, co se uživatelům líbilo, přidalo pár věcí navíc, ale ten telefon je úplně jinačí. Prostě ta designová linie, kterou založila G3 a převzala G4, a myslím, že G4 je fakt nejhezčí telefon, co LG udělala. To. Ten s tím koženým krytem to vypadá fakt jako náramně, i když někomu se to taky nemusí jako líbit, že to je prostě jenom jako nějaká takový jako divný. Ale teďka udělali ten telefon celokovovej, no a protože je celokovovej v té unibody z kořápce, tak už bys tam nemohl vyměnit akumulátor sám, což LG se tady tím vždycky chvástalo, tak vymysleli jináčí věc, že tam na spodku je taková čepička, kterou ty odděláš, je to, nazývají to Magic Slot, ty to odděláš a potom tam máš přístup k tomu akumulátoru a navíc do toho Magic Slotu můžeš dávat různý moduly, kterým rozšíříš telefon. A to mi přijde úplně zvrácený. Mně to právě přijde úplně skvělý a tady to LG právě ukazuje, že to jde udělat, když se chce. Jo, že jdou těm uživatelům na ruku. A i když možná máš pravdu v tom, že pro většinu lidí je to zbytečný výměna akumulátoru, tak prostě tu možnost máš. A je to docela chytrý řešení podle mě, nehledě na to, že to využili právě pro ty přídavné moduly, což mi přijde teda taky super osobně. Právě mi se zdají divný ty přídavné moduly, který alespoň ty, který jste zatím vydali, tak jsou, jako nevím, kdo by to kupoval, kdo by to používal. Mají tam teda jeden modul, nějaký hudební, kde máš lepší DAC převodník, takže tam bude z toho kvalitnější zvuk, bude do sluchátek, ale nemáš v digitální podobě hudbu v takové kvalitě, abys to ocenil, to za prvý. A ten druhý modul, tak to je pro foťák, že tam máš větší akumulátor a zároveň v tom máš grip, abys to mohl pohodlněji chytit ten telefon. A je tam tlačítko, máš tam kolečko na zoomování. Ale jako, proč by tady tohle někdo používal, ježišmarja? Podle mě tam měli vylepšit ty věci, měli dát větší akumulátor přímo do toho mobilu a lepší práce převodník přímo do toho mobilu a bylo by, a ne to řešit externě tady tohle. Jak mám rád ty modulární konstrukce, jak se těším, až Google konečně dokončí ten svůj projekt ARA, tak tady tohle mi přijde divný, já nevím. No, tak je pravda, že tyhle ty dva moduly, které představili, možná nejsou úplně zas tak skvělý, ale potenciálně pokud by těch modulů vzniklo víc, já si dovedu představit, že třeba vytvoří něco, co by mohlo mít opravdu nějaký smysl. Jo, kdyby v tom modulu třeba byla i nějaká další baterka navíc. A... v tom fotomodulu je. No, právě no. Ale zase je tam divný, jo, že ty to ještě vyměňuješ, tak se ti to vypne, protože to vysune i ten akumulátor. A když už tam třeba měníš ten akumulátor, tak se by se mi líbilo, tak kdyby v tom mobilu ještě byl nějaký takový integrovaný menší a ty zatím, co by si vyjímal tu velkou baterku a dával tam novou, tak by to ještě fungovalo, že by to ještě jelo. A takhle se ti to vypne, nebo ty to musíš nejdřív vypnout. To by bylo fajn, no. Minimálně teda pro tu výměnu těch dodatečných modulů by bylo fajn, aby se to nevypínalo, protože... Kdyby si je doma dobíjel na nějaký jako zvláštní nabíječce a pak se to tam jenom přehazoval v tom slotu, to by bylo super, no, ale tohle LG moc nedomyslelo. Tak potřebuju asi nahonit prachy na příslušenství, že jo? Jinak LG taky jako Samsung okopírovalo Glen Screen, i když nemají AMOLED obrazovku, na který je to vhodnější, ale mají to tam taky na tom IPSku, který mají. A už právě z těch Lumií víme, že i na tom IPSku to může fungovat. No, co je dalšího zvláštního, tak LG tam poprvé integrovalo čtečku otisku, kterou už teda mají na Nexusu 5X, ale to se tak nepočítá, bych řekl. No ale zase tam zdvojili foťák. Je tam vzadu máš dva foťáky, každý s jinakým objektivem, s jinakým úhlem záběru a opět tohle mi přijde divný. A jako k čemu to má sloužit? No, tak jeden má ten zorný úhel takový klasický a ten druhý je širokouhlej, takže to máš prostě na krajinky, nebo když fotíš něco v interiéru, takže ti tam toho zabere víc, ale je to samozřejmě zkreslený, protože tam ten úhel je už jako docela extrémní, ještě to teda není jako úplně rybí oko, ale skoro. Ale ten druhý modul prostě bude ošizený, nebude, myslím, opticky stabilizovaný a celkově bude horší a vlastně takový přepínání, jo, mezi foťákama, mi to přijde divný. To asi bych souhlasil. Jinak třeba bychom mohli ještě dodat, že oproti třeba Samsungu to LG o malinko zmenšilo akumulátor, což není dobrá zpráva, mají menší displej a používají úspornější komponenty, takže to by mělo být jako stejný asi. A prosím tě, má to bezdrátový nabíjení, protože tuším, že ta G3 to měla a mají to třeba i ty Samsungy nový teďka. G3 to měla, G4 to měla, ale musel si dokoupit tam tu cívku nebo jinakší zadní kryt. Jo. A G5 to nemá, protože má kovový tělo. Tak to je zklamání. I když už Qualcomm už ukazoval, že dokáže nabíjet bezdrátově i přes ty kovový těla, ale ještě to nikdo, pokud vím, neimplementoval do telefonu. Takže. Tak, ale důležité, že se to blíží. Ale LG na rozdíl od Samsungu, tak není voděodolný, ale má to USB-C. Jo, jasný. No dalším takovým hodně zajímavým telefonem a pravděpodobně se shodneme na tom, že úplně nejzajímavějším je přístroj od HPčka. Podotýkám, že HPčko není úplně v našich očích zrovna nějaký tradiční výrobce mobilů a šuškalo se o tom, že něco chystá s Windowsama a ono skutečně přišlo něco s Windowsama a je to takový zajímavý přístroj, který se dokáže proměnit v něco jako notebook. Prosím tě, co to znamená? To znamená, že v HP se taky trošku zbláznili, ale to je zrovna takový jako vtipný telefon, který si chce určitě každý vyzkoušet. Jmenuje se Elite X3 a je to telefon, který je nabušenější než všechny Lumie dohromady. Používá nový Snapdragon 820, má vlastně 4 GB RAM, 64 GB úložiště, obří displej, vlastně má 6-palcový displej AMOLED a má prostě tolik výkonu, že utáhne i ten desktopový režim podle mě mnohem líp než ty Lumie, který mají Snapdragon 810 a tam víme ze zkušeností od našeho kolegy, že to není úplně ideální, že když tam máš třeba spuštěný ten Edge prohlížeč, tak v tom desktopovém režimu tak je to takový pomalý, že prostě cítí, že to nemá plný výkon, že to není úplně desktop, ale ten Snapdragon 820 by to měl trošku zase napravit, protože je rychlejší. No ale co dělá unikátem to HPčko, tak je to příslušenství. Mají tam teda takový nějaký display dock, něco jak má ten Microsoft, takže ti to zreplikuje porty a dá ti tam dokonce i síťovku a můžeš tam připojit externí monitor, ale mají zároveň k tomu mobile extender, což je vlastně notebook, který nemá v sobě žádnou logiku, který vlastně ten display s klávesnicí pod svícenou a touchpadem, ke kterým připojíš ten mobil a najednou je z toho notebook. Teda nejsou tam teda plnohodnotný Windows, že jo, protože tam jako je ta armová verze, ale je to mi to přijde fakt až skoro geniální. Bo bizarní možná trochu. Bizarní, jo. Jo, jako blbý je to, že víme, že v té první verzi to Continuum fakt je hodně omezený. Takže využitelnost tohodle je taková no, hodně diskutabilní v tuhle chvíli. Samozřejmě běží na tom ten mobilní Word třeba, takže pokud si k tomu sednete, můžete psát, jako do nějaký míry to fungovat může, ale myslím si třeba, že tohle je řešení víc pro budoucnost než pro současnost. No já jsem zvědavý, jestli teďka, když tam mají ten Snapdragon 820 výkonnější, tak jestli to Continuum už zvládne i třeba vyšší rozlišení, protože doteďka je to limitovaný jenom na Full HD, ale teďka už si myslím, že by to teoreticky mohlo jít dát i to QHD a zároveň by to mohlo utáhnout i dvě okna vedle sebe, což teda ten systém zatím ještě neumí, ale věřím, že třeba v té aktualizaci Redstone, která přijde na Windows 10 Mobile nebo Windows 10 obecně, takže to tam už bude fungovat, nebo vůbec jako obecně okenní režim, že tam můžeš přepínat mezi těmi okny a pak už by to byl fakt skoro desktop. Jo, zatím Continuum funguje jenom, že máš jedno aktivní okno nahoře a s ničím jiným nemůžeš pracovat, jenom jako přepínat se. Ale tady pokud už bude fungovat ten okenní režim, tak je to podle mě důstojná náhražka k desktopu. A právě ten mobile extender tak je dobrý v tom, že máš vlastně ta data furt sebou v kapse a zároveň ten display dock tě omezuje, pokud někde cestuješ, tak máš sice jako dock, ale musíš tomu připojit nějakou klávesnici, musíš tomu připojit nějaký monitor, což samozřejmě sebou nemáš, ale pokud si vezmeš ten kilový notebook, který tam má navíc ještě v sobě jako další baterku, která to prodlouží tu výdrž, tak to bude fajn. Samozřejmě, ale dlužno dodat, že si můžeš vzít sebou úplně obyčejný notebook, který má všechny vnitřnosti sám o sobě a normální verzi Windows a má teda okenní režim a všechny ty aplikace, že jo? No to je taky no, samozřejmě dobrý argument, protože zatím ještě nevíme, kolik ten extender bude stát, ale určitě bude dražší než třeba nějaký jako obyčejný Chromebook, ale pokud jde o to mít ta data všechna na jednom zařízení a nespolíhat se jenom na ten cloud, tak je to asi dobrý řešení. No ale ten telefon je zajímavý i z jiných hledisek. Je to třeba první telefon z Windows, který je voděodolný, je první, který má čtečku otisků, ale má i ten skener duhovky, který má Lumie, ale věřím, že ta čtečka otisků, že na tom bude lepší. Ale co mě trošku trápí, je, že ten telefon je hodně zaměřený na firmy, takže pro běžný spotřebitele to asi moc nebude, bude drahej a je hlavně moc velký, prostě 6 palců, to už je kráva. No, to už skoro možná ani nepotřebuješ ten extender, protože jako máš velký displej, že jo, v tom zařízení. No, jako zase tak extrémní, abys na tom dělal jako s desktopovými aplikacemi, tak to není, ale vlastně 6 palců už je fakt moc na nošení v kapse. No, rozhodně už je to náhražka tabletu, jo. No, rozhodně, těch 7 palcových určitě. A možná je to i první Windows Phone, který má 4 GB paměti, jestli se nepletu? Jo, jo, no. Ty Lumie mají 3 GB, že jo, myslím, že. Jo, jo, jo. Ten hardware tam je prostě špičkový, ten nejlepší, co tam může být. Akorát teda nevíme, jak jsou na tom foťáky, s tím se HPčko moc nezdržovalo, ale jako vzhledem tomu, že to je pracovní telefon, tak tam se to nebudou tou multimediální výbavou jako nějak snažit táhnout dopředu. I když třeba říká, že tam mají produktory a mikrofon od firmy Bang & Olufsen, ale to mají asi spíš kvůli těm videokonferencím, ať tam máš kvalitní zvuk. Ne, že bys tam na tom pouštěl hudbu nebo filmy. Mm-hmm. Tak v těch firmách ty foťáky stejně nejsou důležitý, takže... No právě. Mě třeba fascinuje, že jenom ta věc, prostě, že do toho narvali tak velký akumulátor, to, že to má jak čtečku otisku prstů, tak i ten skener duhovky, to je prostě masakr. Jako fakt po té hardwareové stránce je to paráda. Jako já věřím, že pokud Microsoft udělá někde nějaký Surface Phone, takže to bude něco takového. Bude tam třeba ten Atom, který možná by byl jako univerzálnější a lepší i třeba s ohledem na ten desktop, ale ta výbava a to, co to všechno umí, tak mají se kde inspirovat Microsoft. To je dobrá připomínka, že takhle by mohl vypadat třeba ten Surface Phone. To je dost možný. Ale zrovna HPčko, ještě k tomu dodám jednu věc, takže ono trošku s tím... se vybruslilo, pokud ti tam chceš spouštět klasické aplikace, tak ono má nějaký virtualizované řešení, takže pokud tam chceš spouštět nějaký Photoshop nebo nějaký jako účetnictví, tak můžeš, ale bude to prostě virtualizovaně přes cloud, což jako bude pomalejší a prostě potřebuješ mít to připojení internetový, takže. Jo, ale zase na nějaký typy kancelářských úloh zejména to bude úplně bez problému, že? Bo relativně bez problému. No to jo, ale jako normálně do kanceláře, kde se na tom pořád pracuje, tak tam nebudu kupovat tohle, že jo? To určitě ne, no. No a u Windows bychom ještě mohli zůstat. Ještě bych připomněl dvě zařízení, které tam byly představené. A to od Alcatelu a Huawei, který představili svoje první konvertibly nebo zařízení dva v jednom z Windows, nebo vůbec jako obecně, jsou to pro ně první ty dva v jednom. A obě to jsou variace na Surface od Microsoftu. V jednom případě teda ten klasický Surface 3, ten maličkej, levnější, a v druhém případě Surface Pro. Teda taková ta větší a víc na práci zaměřená verze. Alcatel je teda ten menší, jeho zařízení se jmenuje Plus 10, má to prostě 10-palcový displej, nějaký Atom tam běží, ten hardware jako není zrovna oslnivý, a co je na tom zajímavý, tak ta jejich klávesnice tak obsahuje zvláštní akumulátor, takže tam prodloužíš výdrž, ale uvnitř je LTE modem, což mi přijde jako trošku bizarní, že ten modem tam slouží, že si vytvoříš hotspot přes Wi-Fi a do toho tabletu se vlastně připojíš přes Wi-Fi. Ale jako přijde mi jako divný, že proč to LTEčko nedali přímo do toho tabletu. Já to chápu, jako že můžeš mít tu klávesnici, že ji můžeš používat jako hotspot pro a ten tablet sebou nemít, ale jako proč bys jako někde měl tu klávesnici a neměl zároveň ten tablet. No. To je jako dost divný. Jako, proč by si se jako ten hotspot tahal jenom klávesnici? To je fakt jako hrozně pitomý nápad. To... Měli nadpad větší baterku do toho tabletu a přímo i to LTEčko a neřešit to a udělat tu klávesnici třeba lehčí. Takže to je spíš jenom tak, co mě rozesmálo, než že by mi to až tak vyloženě zaujalo. Ale zaujal mě ten Huawei, který představil svůj Matebook. A to je právě ta variace na Surface Pro. Je to hrozně hezký zařízení kovový, má to 12-palcový displej, vysoký rozlišení, je tam nějaká Core M3 až M7, hodně paměti, velký úložiště, prostě ten hardware je špičkovej. A co se mi líbí, tak je tam to příslušenství. Mají tam taky docela fešnou klávesnici, která funguje, nebo která je zabalená v takovým kuženým obalu, takže to slouží jako stojánek, jako obal pro samotný tablet. Je tam podsvícená klávesnice, velký touchpad, mají k tomu stylus, který má tlakově rozpoznatelný, teda tlakově citlivý hrot, funguje jako laserový ukazovátko, takže ty tam prostě z toho odděláš takovou část a najednou s tím můžeš svítit nebo ovládat prezentace, což jako taky nikdo jiný asi neudělal. A zároveň k tomu ještě představili takovou malou brašničku, kde máš ten replikátor portů, protože ten samotný tablet tak obsahuje jenom jeden USB-C, ale tohle právě můžeš rozdělit na další USBčka a máš tam ještě nějaký obrazový výstup, byl tam HDMI a ještě něco. Jo, takže představili takovou jako fakt kompaktní kancelář, něco třeba o co se snažil i Apple se svým iPadem Pro. A ale tady tohle bude levnější, bude tam prostě plnohodnotný Windows 10 a jako fakt se mi to hodně líbí. Ani ta cena nebude úplně jako brutální, začíná to na $699, jenom teda samotný tablet, tu klávesnici nebo tu dokovací stanici či stylu si musíš dokoupit zvlášť, ale jako líbí se mi to. Huawei, ať už u těch telefonů nebo teďka u těch tabletů, tak je docela fakt hodně rozjetý teda. Tak určitě má ambice, je to jeden z mnoha čínských výrobců, který rostou, že jo, tak... No ten roste teďka úplně nejvíc, podle IDC, tak na mobilech, tak už je třetí za Applem a Samsungem, no a roste rychleji než oni a do 2 let, do 3 let, tak je dožené. No, takže pokud se něco nezmění. Pokud se něco nezmění, samozřejmě. No. Třeba se Microsoft skopí a... jo. Nebo ta Nokia, jak se vrací. No ty, ježiš, tak to už vůbec tomu nevěřím moc. Což mi připomíná, že Nokia, ten šéf Nokia, tak zase připomněl, že jako jo, že pořád ten smartfon plánujou a že nechtí být pouze značkou na cizím smartfonu, ale že chtí jako více na tom podílet, na tom vývoji, ale jako takových pokusů už bylo. Právě na MWCčku představil i jeden bývalý šéf Apple, tak představil vlastní telefon, takový nějaký jako low-endový shit a prostě všichni si myslí dneska, že můžou dělat telefony, tak přejme jim to. Tak to dělají taky, že jo. No, já myslím, že k MWCčku to bylo asi všechno. Našimi ambicemi nebylo shrnout všechno, co se stalo. Spíš jsme chtěli vytáhnout ty nejlepší nebo nejzajímavější produkty, nebo ty, které nás nějakým způsobem oslovili. Ale pokud čtete CNews, tak určitě tam vidíte, že tam denně přibývá spousta článků z veletrhu a tam vybíráme nebo tam popisujeme i ty méně důležité nebo méně zajímavé věci, ale stejně byste si o nich měli přečíst, že jo? Nějaký článek si určitě přečtěte, třeba o tom, jak rychle zvládne Oppo nabít akumulátor, je to docela zajímavý. Lukášovi to udělá radost samozřejmě, když si přečtete jeho článek. A příští týden se zase uslyšíme u nějakého vcelku standardního průměrného dílu. Už to teda nebude díl, kde budeme zhrnovat novinky, ale bude to spíš povídání o jednom nějakým tématu, o lidských vztazích a přátelství a tak. Jo, no, to se mi líbí docela. A o přírodě ještě. O přírodě, no. Tak jo. Tak, čau. Čau.